radio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek w Czarnej Białostockiej. Pociąg Szczecin-Suwałki śmiertelnie potrącił mężczyznę. Norwescy eksperci ostro o Donaldzie Trumpie. Nie zasługuje na pokojowego Nobla, mówią. Podpaliła radiowóz i rzuciła się na policjantów. 33-latka z Lipian trafiła do aresztu. Wypadek na torach w Czarnej Białostockiej. Przed 20 pociąg relacji Szczecin-Suwałki śmiertelnie potrącił mężczyznę. Jak informuje podlaska policja, w pociągu jechało około 250 osób. Teraz będą transportowani komunikacją zastępczą. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Władimir Putin ograł Donalda Trumpa. To wnioski, które płyną ze spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji na Alasce. Taką ocenę przedstawił w Polskim Radiu 24 Bartosz Teslawski, analityk do spraw polityki wschodniej. Jak zaznaczył, Putin powiedział Trumpowi dokładnie to, co prezydent USA chciał usłyszeć. Stało się to, czego się wszyscy baliśmy, czyli troszeczkę Trump jednak został ograny przez Władimira Putina. To znaczy Władimir Putin przyjechał doskonale wiedząc, co trzeba powiedzieć Donaldowi Trumpowi, żeby ten był zadowolony. Ta konferencja prasowa na końcu, na której podczas której on mówił, że gdyby Trump był prezydentem wtedy, kiedy do tej wojny dochodziło, to by do tej wojny nie doszło. Wczorajsze rozmowy Trump-Putin trwały około 3 godzin. Szczyt zakończył się bez przełomu. Według nieoficjalnych informacji pojawiła się propozycja udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Na poniedziałek Donald Trump zaprosił do Białego Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Norwescy eksperci nie mają wątpliwości. Donald Trump nie ma szans na pokojowego Nobla. W rozmowie z Aftenposten przypomnieli m.in. o wycofaniu USA z organizacji międzynarodowych i podważaniu demokratycznych wyborów. Jak mówią, przyznanie mu nagrody byłoby utratą rozumu przez Komitet Noblowski. Izraelski premier Benjamin Netanyahu zgłosił Trumpa do wyróżnienia. Komitet nie komentuje takich informacji. 33-letnia mieszkanka Lipian spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Jest podejrzana o podpalenie radiowozu i próbę podpalenia komisariatu policji. Pojazd spłonął, ogień uszkodził elewację budynku. Kobieta miała także ukraść sprzęt z radiowozu i zaatakować funkcjonariuszy. Między innymi ugryźć jedną z policjantek. Teraz grozi jej do 10 lat więzienia. Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie otwarte to miejsce w hołdzie Polakom, którzy przelali krew w walce z bolszewikami, mówił podczas uroczystości wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Stanęli do obrony cywilizacji, życia, sprawiedliwości, dobra i piękna. Czyli tych samych wartości, które mamy dzisiaj wpisane w preambułę Konstytucji, czyli niezmiennych wartości dla narodu i państwa polskiego. I obronili. Obronili też Europę. Niech Europa o tym pamięta. To muzeum nie jest tylko dla Polski. Jest świadectwem dla Europy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma nadzieję, że muzeum będzie inspirowało każdego odwiedzającego. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą odwiedzali to miejsce, będą czerpali siłę, będą czerpali wiarę, będą czerpali nadzieję i będą wychodzili stąd z podniesioną głową, z przekonaniem: tak, umiemy, tak, potrafimy, tak, jesteśmy też w stanie robić rzeczy niesłychane, jesteśmy w stanie zwyciężać. Na wystawie można zobaczyć mundury i broń obu walczących stron, polskie i bolszewickie ulotki oraz plakaty propagandowe. Są archiwalne materiały filmowe, fotograficzne i dokumenty z dźwiękiem, a także specjalnie skomponowaną muzyką. Korytarze życia dla służb ratowniczych to obrazki, które znamy z autostrad bądź dróg ekspresowych, a także głównych arterii w miastach. W mniejszych miejscowościach czy na lokalnych drogach kierowcy mają takie same obowiązki. Jak ustalił nasz reporter, różnie bywa z ich egzekwowaniem. Naczelnik OSP Węglewo Radosław Godek wskazuje, że słynny korytarz życia to nic innego jak obowiązek ustąpienia miejsca dla pojazdów uprzywilejowanych. Jako strażak ochotnik obserwuje sytuacje, w których nie wszyscy kierowcy respektują te zasady. Zdarza się, że obserwatorzy blokują swoimi autami drogi dojazdowe dla służb ratowniczych. Coraz mniej właśnie tych osób zjeżdża tym samochodom uprzywilejowanym. Twierdzi, że i tak gdzieś tam zdążą dojechać, a czasem naprawdę te sekundy decydują o ludzkim życiu i zdrowiu. Marcin Cieśla z tej samej jednostki OSP zwraca uwagę, że wciąż zdarzają się kierowcy próbujący dojechać jak najbliżej miejsca wypadku czy pożaru, aby zobaczyć, co się stało, a takie zachowania mocno utrudniają działanie służb. Że jeśli coś się wydarzyło, to nie próbujemy podjechać jak najbliżej tam i zobaczyć, co się wydarzyło, tylko zjechać na skraj. Korytarz życia to miejsce tylko dla pojazdów ratunkowych. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północnym wschodzie, także w Tatrach, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie odrobinę chłodniej niż dziś, od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i muzyka, muzyka, jeszcze raz muzyka na antenie Trójki jeszcze przez kilka dobrych godzin. Jazz and Bass. Ale następna, właściwie 54 z niej minuty, nazywają się Jazz and Bass. To nasze cotygodniowe spotkania muzyczne na antenie Trójki. Do 23 mamy czas. Katarzyna Fiórz-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski ze studia z Myśliwieckiej. Mówimy dobry wieczór. No i tak jak zapowiadałem w pierwszej godzinie, dokładnie dwie części tej części naszego dzisiejszego spotkania. Zaczniemy od tego, co basowe tygryski lubią najbardziej. Basowe i takie liquidowe. To takie nagranie, które wydobyłem całkiem niedawno. Myślę, że pięknie powinno rozpocząć ten czas w Jazz and Bass. I'm just trying to find some peace in this puzzle. Yeah. Surrounded by the shallow, asking me how I'm so deep in the puddle. I've seen some shit I've never spoken on and now I keep that untroubled. Under lock and key. If you're looking for the drama, count me out, cause I ain't seeking the trouble. Now that's not me. My home collapsed in the day, fell down, but I'll reach from the rubble. Watch and see. My loyalty will kill me. I just need to speak in a cuddle. To keep it real, be a contrast, so I know that only I can heal me. Still I play up for the crowd and put a smile on my face. See me grinning teeth, catch me where the sin is me. Living deep underneath, heat sims me. Need a winner streak, fat plate of dinner please. Feed my soul, feed my spirit and my enemy. See me grinning teeth, catch me where the sin is me. Living deep underneath, heat sims me. Need a winner streak, fat plate of dinner please. Feed my soul, feed my spirit and my enemy. Find when you lay up on the beach. But now I gotta rely on. Utwór pod tytułem Wanted Peace podpisano Workforce i Bobby Johnson. Nagranie ma dokładnie dwa dni, zupełnie świeża sprawa. Workforce to pseudonim artystyczny Jacka Stevensa, tego, który stworzył swego czasu duet Spectra Soul. Prawda, że delikatnie, likwidowo zrobiło się na antenie Jazz and Bass 10,5 minuty po 22. No to połamiemy jeszcze trochę, tak jak zapowiadałem. I zapowiadałem, że wrócimy do Nowej Zelandii. To nowość też świeża. Epka Generation, którą nagrał Midnight Dubs. Midnight Dubs. Już od końcówki lat 90. zawodnik, który w Nowej Zelandii rozpoczynał i w Nowej Zelandii cały czas tworzy, ale znany jest na całym świecie. Zmienił barwy i w tych nowych barwach stworzył epkę Generations, tak zatytułowaną. Ona też ma dwa dni, kiedy czytałem opis, że jest to połączenie basu, breaku z jazzem, z hip-hopem czy funky. Pomyślałem sobie, że muszę otworzyć tą króciutką płytę, bo to zaledwie 5 utworów. Otworzyłem, no i tak zostało. Improvise wisely. Free with the style, I float like the now. But remember, don't mistake the smile. We'll be right back. Scooby-Doo-Wee. Like a jazz player, I improvise wisely. Free with the style, I flow like the now. But remember, don't mistake the smile. Scooby-Doo-Wise, Scooby-Doo-Wee. Like a jazz player, I improvise wisely. Improvise Wisely, Midnight Dubs, prosto z Nowej Zelandii na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. 14 sierpnia, taka data przyklejona jest do Generations, epki wydanej przez tego zawodnika z dalekiej Nowej Zelandii. 21,5 minuty po godzinie 22. No nie mogę pochwalić dziś słuchaczy za korespondencję mailową, bo nie mam ku temu powodów, ale wiem, że jest długi weekend, wiem, że są wakacje, więc pewnie słuchacie radia albo patrzycie w gwiazdy. No kto teraz będzie pisał maile do audycji, prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze 40 niecałych minut przed nami. No postaramy się, żeby ten czas upłynął miło i sympatycznie. A teraz z zawodnikiem, który jest uważany za jednego z pionierów tego modern jungle w obecnych czasach. Ukrywa się pod pseudonimem Nectax i pochodzi z Newcastle. They had me thinking. They had me. Nectax, czyli Oliver Underhill i fragment, bo na razie mamy fragment epki, która ukaże się we wrześniu, Star and Shadow, tak jest zatytułowana. No i utwór tytułowy został już rozpowszechniony, więc mamy Modern Jungle prosto z Newcastle na antenie Jazz and Bass, 28 minut po godzinie 22, jednak chce się pisać maile o tej porze. Dziękuję serdecznie za sygnały, a my wracamy do krainy Omasta. To młodzi i zdolni z Krakowa, a Omasta, jak czytamy, pochodzi z regionalnej krakowskiej gwary i oznacza tłuszcz dodawany do potrawy dla smaku. To trafna metafora. Ich muzyka jest gęsta, nasycona ciężkimi bębnami i głębokim basem, na których budują się melodyjne partie fortepianu, trąbki, saksofonu i fletu. Cornerstone to jeden z fragmentów, który dotarł do audycji. Ten też zapowiada płytę, która w październiku. Zespół Omasta. Słuchacie audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. Połączone siły Roya Davisa Juniora i Pivena Everetta. Gabriel, taki jest tytuł tego nagrania. No ale na singlu ukazało się kilka jego wersji. Live Garage Version, to nas interesuje. Czyli cykliczny odcinek UK Garage w audycji Jazz and Bass. Coś, co połamane tygryski lubią bardzo, bardzo, bardzo i coś, co właśnie chyba już na zawsze należeć będzie do lat 90. To wytwórnia XL, założona przez Richarda Russella. A propos, główny zainteresowany jeszcze dzisiaj pojawi się do 23 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bowiem, no może nie powiem teraz, a potrzymam jeszcze trochę ciekawości, bo mamy 21 minut do godziny 23 i tak sobie myślę, że no wspaniała ta jesień się zapowiada, ten wrzesień i październik, bo co chwilę jakiś zwiastun nowych premier płytowych, no ta ukaże się we wrześniu i nie mogę się jej doczekać. panie i panowie, oto Yoni Myers na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, pochodzący z Tel Awiwu, człowiek, który żyje i tworzy w Londynie, który wydał niesamowitą płytę Dybuk C, został zauważony między innymi przez BBC 6, między innymi przez KXP, między innymi przez tych najważniejszych ekspertów, jeżeli chodzi o ten nowy jazz. No i czekaliśmy. W tym czasie Yoni zagrał na wielu imponujących imprezach i bardzo prestiżowych festiwalach. No i okazuje się, że 5 września dokładnie ukaże się jego nowa płyta zatytułowana Dogs Bark, Babies Cry, czyli psy szczekają, dzieci płaczą. 16 nowych utworów Yoni zaprezentuje na tym albumie. 4 karty zostały już odkryte i są to niesamowite karty, jak na przykład Ghost Town przed chwilą z gościnnym udziałem Tenderloinousa. No i Ice Cold, Fly Anakin tutaj gościnnie. Proszę posłuchać, jak to wszystko brzmi. I was on a flight when it came to me, I was high as hell. Sorting out a cat, letting my brain beside the carousel. Loaded up on acid, gave me chills like a roller coaster. Drive slow till you hit the drop, not a ride off with the time. So the difference, niggas not meant to be around the shit that we done built. Too much bribe in the split, I fucked up. This is striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But two more sippy sweaters, and you drink it out of sipping cup. It's time for you to give it up, delicious, let it out to a mistress. Got the drop and put a topping on that distance. We supposed to be close, dividing up this toast. Everybody eats, killer instinct, multicultural pill squeak. Love, baby, pay the fee, and don't you talk too much to me. Niggas white, no steam, I don't roam in those streets. Hit my phone, get a key, sing along while you reach. Still cold, anything is hot in the AC. Time so the difference, niggas not meant to be around the shit that we done built. Too much grab in the split, I fucked up. This shit striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But you won't see me sweating till you drink it out. Temptation on the main face, screw and watch the gates go. These niggas not relatable, we don't move the way we go. Not in the cards, it's just us against the odds. So wish you down to die, but on a nigga off is you a fraud. Everybody claiming they're a step of growth, fucking hard. Evidently, baby, want some love, don't push up on the guard. It's more than love, I link you with this hard. Sousing for the bras, pounce like the bars. Watch when they do the cars. Time saw the difference, niggas not meant to be around. The shit that we done built, too much grab in the split, my fault up. Striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But you won't see me sweating till you drink it out of sipping cup. Time so the difference, niggas not meant to be around the shit that we done built. Shit striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But you won't see me sweating till you drink it out. Indie jazz. Piękne określenie też na to wszystko, co robią ci młodzi, zdolni z Wielkiej Brytanii. Na albumie na basie między innymi Tom Drisler, który na co dzień gra z Josephem Daysem, z Jordanem Rakejem. No i perkusista Zoe Pascal. To tylko dwie osoby wspomniane w tym momencie przeze mnie, które tworzą te płyty. Przypominam, 5 września Yoni Myras, jego nowy krążek, ale to będzie album. Po tych dwóch utworach chyba już to wszystko można wywnioskować. Chociaż niechwal dnia przed zachodem słońca. No piękny będzie ten jesienny czas, tak jak wspomniałem kilka minut temu, bo też na wrzesień, dokładnie na 19, swoją nową płytę zapowiadają Episoda. No i kilka dni temu dostaliśmy kolejny singiel Milk in My Console. To teraz premierowo w Jazz and Bass. Thank you. Space Soda, album 19 września, zatytułowany będzie Frank Dean and Andrew. No cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak zmienili kierunek, jak ta muzyka brzmi w tym momencie. Ale zmienili środowisko, zmienili miejsce nagrywania i proszę bardzo, jakie mamy dźwięki. Ciekawe, co mają do powiedzenia na całej płycie, bo to, co mają do powiedzenia audycji Jazz and Bass, już wiemy. Cześć, Grabek! Trójka! Trójka! We love Jazz and Bass. We're Episode. We love you. We love Jazz and Bass. Strasznie mocne słowa. 7,5 minuty do 23. No to jeszcze dwa nagrania. To, które się właśnie rozpoczyna, też świeże. Everything is recorded. Tak, tak. Richard Russell z gośćmi wraca. How to speak my truth to you, 'cause I'm scared of losing myself. What you do to me, I've lost the memory of feeling. How time touches my heart. Love, it was tonal. Your voice was so hollow. Where from the tear and the tears and the fears, over years, over years, over years, over years. Heavy load in my dreams. All the wear from the tear and the tears and the fears, over years, over years, over years. W wielkim stylu, jak zwykle z niesamowitym broken soulowym sznytem, Richard Russell jako Everything is Recorded. Gościnnie Sampha, gościnnie Florence and the Machine i nowość w katalogu Wear and Tear. Proszę bardzo, jak buja. No zawsze Richard Russell potrafi spowodować takie ciarki. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Grabek, Grabkowski. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze wydanie. Po 23 Gosia Jakubowska, a teraz jeszcze John Batiste. Now my room has got two windows, but the sun never comes shining through. You know it's always dark and it's dreary. Since I broke it off with you, I live on a lonely avenue, a lonely avenue. Girl wouldn't say I do. So sad and blue. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die. And I live on a lonely avenue. Lonely avenue. Now my covers, they feel like lead now, and my pillow feels like stone. Well, I've tossed and turned